مخک رب العالمین د سو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام واقعات بیان کل د نبی علیہ الصلاۃ والسلام او د دې امت مرحومه د تسلی لپاره او د هر یو پیغمبر واقعات په ډیرو عبرتونو باندې مشتمل وا کله کوم او تاسو پاغي کی سوچ او فکر وکړو اس پدی آیات مبارکہ کی دباز نور و انبیاء علیہم السلام اجمالاً غنت ذکر کئی فرمائی وما ارسلنا او نور علی ولم فی قریت پا اس یوکی و خاریہ کی من نبی سپیغمبر مگر چکلم مدغ پیغمبر رولی گلو او دغا خاری او کلی والو تبی د دین دعوت پیش کو او غیب د دین د منلو نمخ وارولو الا اخذنا اهلها مگر رانیولی مونگا اهلها اسی دن کی د دغا کلی او خار بالبعصائی پا تکلیف د مانلو سرا بعصا حغا تکلیف لوی چراغی تعلق د مان سرائی ودور رائی او پا تکلیف دا بدن مانے چاچے بدا انبیاء علیہم السلام دا دعوت نمخ وارو لو نا اللہ و اغیمون پا مالی او بدنی تکالیف و سر رانی ولیو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما دا بأسا او دا دور را دا مانا کرے چے البأسا او فی المال وَدْوَرَّاءُ فِي النَّفْسِ إِلَّا أَخَذْنَا مَغَرْ رَانِوَلِي مُنْغَ أَهْلَهَا آغَوْ سِدُنْ كِي دَدَغَ كُلِي بِالْبَأْسَائِ پَتَكْلِيفِ دَمَالُ نُسَرَا وَدْوَرَّاءِ او پَتَكْلِيفِ دَبَدَلُ نُسَرَا لَعَلَّهُمْ دَدِدَ پَارَچِ دُوِي یتضرعون عاجزیو کی ذی خپل گناہونو نه توبه واسي دا کافرانو چې وکړل انبیاء علیهم السلام د دعوت نه مخ واړولو نو الله به په مالی او بدنی تکالیف راوستل د دې لپاره چې دای کی عاجزی راشي او د الله د حکم منلو ته واپس شي نو د چا په نصیب کې هدایت چې وو نو پا دغا مالی او بدنی تکلیف سر بدین تا متوجه شو تو بگه ویستا او کنا پا دی بانی با دغا کافر دین تا متوجه نشول اللہ وی ثم بدلنا بیا با بدل کراوست منگا مکان السیتی پزید تکلیف الحسنة خوشحالی اغا تکلیف چی مالی او بدنی دی ترسیدلیو اغین تعبیرو کو پسیئے سرا او هغه مالی او بدنی راحت نے تعبیر په حسنې سرو کو ثم بدلنا بیا بدل کراوستمونگا مکان السیئتی فزید تکلیف الحسنۃ خوشالی حتی عفو تردی چې دی وړیر شول مال وړیر شو نفسونه وړیر شول آدم من عفن نبات ته عرب وی عفن نبات وعف الشحم والوبر اذا کثرت کله چې بوټي ډیر شي ناغه ته عفا وای نو عفا په معنا د ډیر والی راځي او دغه وی د حدیث معنا او روح المانی وی حدیث کې راغلی احف الشوارب وعف اللحا و ایبریتونه د ویخ نکټ کوي او لنډ کوي وعف اللحا او الله حبیب فرمایي ګیر وګدي کوي نعفا کی د ډیروالی معنا پرتر او امام قرطبی ذکر کړی چې دا لفظ د ازداد لري حتی عفو دا لفظ ذکر کړي او حتی عفو اکثر اموالهم و اولادهم وعفا من الازداد و اذا عفا د ازداد لري کله په معنا د ډیروالی راضی او کله په معنا د ختم کی دو مرازی چی دیوشی آثار او نخ ختم شی حتی عفاو تردی چی دیر شی مال دیر شویو اولاد دیر شویو وقالو او دغه کافر ویلی قد مس آبا ان الضراء بیشکا رسیدل زم مشران تا الضراء تکلیف والسراء خوشالی وی دغه شان زم مشران تا بم کله تکلیف رسیدو کله خوشالی وی دا زمانه عادت ته چې کله سړی په خوشحالی کی وی کله په خفقان کی وی دا نه پوهه د کافرو نظریه چیر دا سړی دنیا کې کله خوشحال دی او کله خفه دی نو دا عادت الدهر دی وی دا د زمانه عادت ته کله سړی خوشحال ای کله خفه ای او دیو نوې چې دا خوشحالی په موږ امتحان نه یا دا مصیبت او غم په موږ امتحان دی وقالوا او دی ویلی قد مس آبا ان الضراء وی بیشک رسیدنی و زمونگا مشرانو تا تکلیف وصر راؤ خوشحالی وی بس داد دی دہر او دا زمانی عادت تے چی دغشان کی کل سڑے پا خوشحالی وی کل پا خبکانی وی وما ذالک الا من عادت الدہر یعاقب فی الناس بین الدراء وصر را ویداولهما بینهم من غیر ان یکون هناک داعیت الیہما وی بس دا دا زمانے عادت تے چی پا خلق راولی نو امتحان اخلی او که پچا تکلیف راولی نو ام داغ امتحان اخلی دیو جن مومن مسلمان که پا خوشحالی کی دے نو ام دا اللہ رب العزت دین تا متوجی او دیکھ پا تکلیفنو کے دین ام دا اللہ دین تا متوجی حدیث پاک کی راغلی دا حدیث دیوے کہ امام ابن کثیر ذکر کرے صحیحین روایت تے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وَيَعْجَبًا لِلْمُؤْمِنِ تعجب دے یو مؤمن انسان لڑا فیصلہ نہ کوی اللہ دا دبارکی سے فیصلہ الا کان خیر له مگر دغه فیصله د دې لپاره غوره وي ان ثوابت هو ذرا کچره د تکلیف ورسیږي نو صبر د صبر کی فکان خیر له نو د دې لپاره ډیر خیر شي و ان ثوابت هو اسرا او کورسیږي د ته خوشحالي نو د الله شکر ادا کی فکان خیر له نو د دې لپاره ډیر غوره وي نو المومن پا هر حال کی دی خبر بانی پوئی گی چیر دا مال دیر دے دا راحت تے خوشحالی دا نو دا امتحان دے اللہ گوری نو کسبا بیمار دے پا تکلیف دے پریشان ای کرے نو بیاوئی چی اس دا دا امتحان یو بل صورت تے دیو جنیو حدیث پاک کراغلی وَإِلَا يَغَالُ الْبَرَاءُ بِالْمُؤْمِنِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ ذُنُوبِهِ امیشوی مسائب و تکالیف پر مومن انسان کو دنیا کے تردی چھ مرگ رورسی گی او دید گناہنونا بالکل صفا ستر شوی گی او دے فرمائے گی ایوال منافق مسلہو کا مسل الحمار لا یدری فی ما ربطہو اہلہو ولا فی ما ارسلہو وی منافق مثال لخر پشان دے اگر گرخر کل مالکو تڑی ناغل دا پتہ نہیں لگی چیزی ہونے اتڑا موکل پرانزی دا پتہ ورتنے لگی چولے پرانستم مومن مسلمان کا بیمار شی نو دیوی دا اللہ چھے کٹ کے یوا چولے مو پا بسترے پرے وطن دے امتحان دے نو کرا پاسی نو ویوس اللہ روخ کم اللہ پا ہر کمالدار دے نو دیوی دا مالداری امتحان دے او کا بیمار دے دیوی دا بیماری امتحان دے دا بیماری امتحان دے نو ذکر آیات مبارکہ کی ہوئی وقالوا دی کافر ویلی قد مس آباءنا الضراء بیشکا رسیدل زم مشران ته تکلیف والسراء او خوشحالی فاخذناهم بغته نورانی ولی نیو ناسافی او دا ناسافی نیو الحدیث کی راغلی گورا کله ناسافی مرد پا مومن راشی او کله یو ظالم کافر بانم ناسافی مرد راشی نو دا مومن دا پارا ناسافی مرگ دا دا اللہ دا طرف نا رحمت تے او دا کافر دا پارا دا غم و دا افسوس اغسطن لی دیدے کم نے کسیر دا روایت ذکر کرے وَيْمَوْتُ الْفُجَاعَةِ رحمت للمؤمن ناسافی مرگ د مومن د پار رحمت تے و احزت و اسف للکافر او ناسافی مرگ دا رانیول د افسوس دی د کافر د پارا د کافر پزار مانو دا ادا سیزون پاتیشی او ناسافی اللہ رب العزت رو رسی نو د مومن د پارا ناسافی مرگ دا خطرناک نرے اگر چھ گورا ناسافی مرگ نہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پناہی غفت دا دا اللہ دا حبیب پا دعاگانو کراغلی مناجات مقبول کی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دا اللہ حبیب بوی اللہم اینی اسلک من فجاعت الخیر و نعوذ بک من فجاعت الشر اللہ ناسافی خیر در نغوار او اللہ دا ناسافی مصیبت نا پناہی غوار فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً نُرَانِوَلْ بَمُنْغِي نَاسَاتِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دیتا بپتن لگی دا ناسات جو میرونی بول اگو ادھا اللہ ساجیب شان دے کافران انہ چکل ابتدا کی دین و رسی نو پمالی و بدنی تکلیفوں میں اللہ رونی سی چکل پا کفر مان خک لکشی او داغی باوجود مسلمانان او پیغمبران او تا تکلیف رسی نو بیا والا اللہ مال دیر کی خوشحالی دیر کی نو دغه وخت کی رونی سی او دا ډیر د افسوس مرګ دی بنگلی تی پاتیشی محلات تی پاتیش دا پدا دی حال کی رانی ول دا خطرناک رانی ول لی لیکن سڑے پا تکلیفونو کے ناغذان لمرگ واری ناغ مرگ و عذاب تو پی راشی نو دیر افسوس ہی نرے اوچی او سڑے پا خوشالو کے دے پا مال و دولت و نوکران و خادمانو کے دے نو کافران امیشا اللہ دا سے حالتنو کی رانی سی چی دا آغی بنگلے دیری وی مال دیری وی پدا سے حال کے رب العالمین ایرانی سی دا غشان در تصور انعام کم تیر شویو فا اخذناهم بغتتن رانیولی امودوی ناسا پی وهم لا يشعرون او دی پویدن نوگر سور انعام وم پارا کی بعینی ہی دا مضمون در تیر شویو آیات درس الیختم وگو رئی دا وم پاری سور انعام دو سن ویختمنا بعینی ہی دغ مضمون ذکر کئی فرمائی وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ عُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ او بے شکر آلی دلی امم پیغمبران الى عممن امت نتا من قبلک تانمہ کی اے حبیب ناغ خلق دا انبیاء علیہم السلام دعوت نو منظور کرے نیو قبول کرے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَا رَانِوَلِي مُنْغَا غَيْ پَتَكْلِیفِ دَ مَالِ نُسَرَا وَدْوَرَّا او پَتَكْلِیفِ دَ بَدَنُ نُسَرَا لَعَلَّهُمْ دِدَ پَارَا يَتَدْوَرَّعُونَ چِدَئِ اللَّهَ تَعَاجِزِوكِ فَلَوْلَا نُولِنَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا کَلَچِ رَاغْلِو دِوِتَ عَذَاب پکار خدا او چی دی آجزی کڑے وے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشی وزون داغوی وزین لهم الشیطانو او حیستکڑ وغیت شیطان ما کانو یعملون حاغ چیو آئی عمل کون کی فلما نسو ہر کر چہیر کڑو دوی کافرو ما حغدین ذکرو بہی چی نصیحت ورکن شو وغیت پاغی بانی فتحنا علیہم راکلاو کرومن پدغی کافر بانی ابواب کل شئن دروازی دہر یوشی حتی تردیدہ فرحو چی دی مسشیو بما پاغسوتو چی دی لکم مالو دولت ورکن شو اخذناهم بغتتن نرانی ولمی ناغہانا ناسا پی فائدہ ہم مبلسون نو ناسا پی دئی ناو میں دو فائدہ ہم مبلسون نو ناسا پی دئی ناو میں دو دار خیرنا نو دیکھ موئی فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً رانی ولمی ناغہانا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او بی کوئی دلنام ندا امتحانات اللہ رب العزت راولی کلا دا خوشالی کلا دا تکلیف مومن پا ہر حال کی امتحان اغا احساس کئی او دیوی چی دا هر حال زما دا دا اللہ دا طرف نے امتحان لے اور حرمانی دلتا ذکر کری چی بد دنیا کے دا زندگی کی دا سو خبر خام خواہ ضروری دی یو شیر ذکر کرے وی سمانیتن عمت بی اسبابها الورا فکل امرئ لا بد یلق الثمانیہ ویتسیزن دی طول مخلوق تفخل اسباب سر عام شوی دی ہر سڑے بد یتسیزن سر خام خام لوی سرور وحزن واجتماع وفرقا وعسر ويسر ثم سقم وعافيا سرور نیا سڑے پہال د خوشالی کی بھائی نیا بغم واجتماع وفرقا کلب بال بچ دوستان سر جمعی نو کلب مرگ داسی جدا کی کنا چبیا بوزے کی گنا وَعُسْرٌ كَلَبَ پِ تَنْدَسْتِيَاوِ لَاسْ بَيْتَنْوِ وَيُسْرٌ كَلَبَ مَالْدَارَوِ ثُمَّ سَقْمٌ وَآفِيَا یا بیماروی یا بصحت منوی دی اتو حالتنو کد انسان جو اندن زی اور ازی کلا دبال بج دوستانو سر یوزے دے نجداوالے بمرازی بگئے پہ خبر با ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ چکل اللہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما قبر ترال دے رور نو دمرگ دو وجن رور و خور جدا شو نو ام المومنین مشکات شریف کے راغلی اللہ عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما دے قبر سرویلی وی وکننا کندمان جزیمت حقبا من الدهر حتى قيل لن يتفرقا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا فخواه يودو دوستانو سلويخ کالي يوزي جون تر کرو فراك يوزي و ناس تا يوزي و سفر يوزي لیکن مرد دوار جدا کر نم المومنین خپل رور بارت ہوئی وی مونگ دا آغا دو دوستانو گنتیو سو کال مونگ یوزے تیر کل خلق وی دی باڑو جدا میشی وی چھ مرگ راغے او جدائی راوست تبا نوی چھ مونگ یوش پہ یوزے چھتا تیر کرے فلم ما تفرقنا کانی و مالکن لم نبت لیلتم معن وی مرگ داسی جدائی راوست چھتا وی مونگ چھتا یو ساتھ یوزے نوی تیر کرے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً رَانِيُلُمُنْغَ نَاگَهَانَا نَاسَاپِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دوی فویدلنا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى كَچَرِهِ دَا قُلُوَالَا آمَنُوا چِمَانِ رَوْلِوِ وَاتَّقَوْا او دا اللہ نَيَرِدِلِوِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ نخام خارا کلاو کڑی گو منگ پدوی بانے او آمنو نمراد سنی تخپلو آمنو بما انزل علی الانبیاء احب کچرے گے داکلو والا آمنو چیمان روڑے پاغ دینو نبانے چکم ددائی پا پیغمبرانو اللہ را لے گلے واتقو اوزان دا حرامو دا اللہ دنا فرمانے نسات لے لفتحنا علیہم نخام خارا کلاو کڑے بوے منگ پدویبانی برکات من السما برکتون من السما دا اسمان دا طرفنا والارض و دزمک دا طرفنا دا اسمان نا برکات سوی یعنی وقت پا وقت دا ضرورت مطابق باران بکیرے او دزمک برکات سوی اللہ بددین اغا فسرونا باغات را ضرغنولے او بعد ویلی چدا المراد بالبرکات یعنی الخیر من کل جانب دا ہر طرف نہ بخیر وے دا ہر طرف نہ بخیر وے بعض علماء دام لکلی برکات سماویہ داری چھ دئی دعا غختنو قبل دبا او دزمکی آغا برکات سری دا دئی حاجتونا بکورا کے دے لفتحنا علیہم برکات من السماء خام خارا کلاو کری بو من پدی برکات دا اسمان دا طرفنا والارض و دزمکی دا طرفنا او دی کی گور دام در لخی کلف کافر بانن دا مال دا دولت و دا خوشالو دروازی کلاو شی اغیر تا استدراج ہوئی استدراجی تو چا اللہ بس رور رو لانی سی نو کلف مومن مسلمان تقوادار دے پا دم ارسرا کلاو شی ندار اللہ دے طرف نہ برکات تھی او غیت استدراج ہوئی دوالوں کے فرق پکار رہے دیو جنا حدیث کی راغلی چکل تاسو گو رہی چی او سڑے گناہو نہ کئی ظلمو نہ کئی او پدوان دا عرش و خوشالو دروازی کلاو دی ندار اللہ دے طرف نہ استدراج دینا نسی او کل او سڑے مومن دے تقوادار دے او غیت دا عرش و خوشالی را کلاو دی سکون دے اتمینان دے لدیت وی برکات من السماء والارض ولیکن کذبو لیکن دید دروغ و نسبت کرو دروغ و نسبت کرو اگر اب ایمان و تقوی سرا دزمکی و داسمانون و برکات رازی اور روح المانی دید ایکن نور مقامات کی واقعہ ذکر کرے چھے یوزے کی وی یو خزانہ چاو مندا پاگے کی دا غنم و دانوا نو داغی دمر دمر یو دانو لکه دو کجوری دادو کی عمره او بیار سر او کاغذ بانی دی کلیشیو چه داد اغا دور دانی دی چکل پا دنیا کی عدل و انصاف او عیسیٰ علیہ السلام چکل را کش سید الکائنات دا مبارک خلی نداخ پیغام روتے چونکہ دا قرآن و سنت قوانین بی نوی دور برکات براشی چی یو انار کی با دمر دانی وی چی یو لوی جماعت بے اخلاصو لینشی دام راغلی چی دانا راغ پوستکی دا لاندے بخلق لگا کوٹی گا لاندے چی ناس دورا غط غط و یو دانو ولیکن کذبو لیکن دید دروغ نسبت کرو فأخذناهم نرانی ولیون دوی بما کانو یکسبون بسبب دا آغا مالو چو دے کون کی دیو جن سمرے ہو سڑے توبی اباسی سمرہ پا کی تقوی رازی لگر دنیاوی دا خیر او درز کے حلال دروازی و لکلاوی نا دا قرآن فی صلوہ لکو گروہ یوکم درشم پارا سور نوح کے دا دا قرآن پاک فی صلوہ چکل دا گناہ نسڑے تو بھی اباسی واللہ پی دروازی دار سکلاوی لسم آیات گروہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح علیہ السلام فرمائی ما دی خپل قوم تویلو بخن وغواری دی خپل ربنا دا شرک کفر دی گناہنو نتوبو باسی انہو کان غفارا بے شکا اللہ دیر بخن کے دے دا توبو اس تو سراو خوچی صحیح توبائی آغی سرائیو فیدہ دادا یرسل السماء علیکم مدرارن رو گلی گی باران پتاسو مدرارن دیر دہا جت مطابق ویندت کم بی اموال و بنین امداد بو کتاو سرپ مالون و بنین و پزامنو ویجعل لکم جنات او بگر زوی تاسو دا پار باغنا ویجعل لکم انہارا او بگر زوی تاسو دا پار نہرنا دار استغفار و دنیاوی فائدے ذکر کری دارنگ قرآن ذکر کری قرآن پاک دا خبر ذکر کری سورہ طلاق کے اتوشتم پارک بر تراشی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ سوک چی صحیح مانو کہ دا اللہ نو یریدو نو دا تقوی دنیاوی فائدے داری دا ہر مشکل نا اللہ لا رب ورت کلاو کی اور رزق بد آغا جانب نے ملاوی گی چردو پا خیال و گمان کی نی بیا گو رئی سر وما ارسلنا فی قریت او نورا لگلے منگ پیسی او کلی کی من نبی نسی او پیغمبر مگر کل چدو پیغمبر برا او دن بے بیان کو خلق و بہن منلو الا حزنا اہلہا مگر رانی ولی منگو سی دن کی ددغ کلی دل باس آئے پا تکلیف دمانو نسرا ودور رائے پا تکلیف دبدن نسرا لعلهم دین فارا یدورعون چه دئی اللہ تا عاجزیو کی او اللہ تا تابیشی دے کفر شرک نرو گرزی کپدی بانی باغی پوہنشل ثم بدننا بیاو بدل کراوستمونگا مکان سیت الحسنا پزید تکلیف بانی خوشالی حتی عفو تردی چاہی بڑیر شو المال بیڑیر شو تعداد و نفری بیڑیر شو وقالی او دغی کافر بوی داد زمانی عادت تے قد مسا آبان ادور راو بے شکر سیدل اوزم مشران تا ادور راو تکلیف وسر راو خوشانی فاخذناهم رانیلو منگاوی روگ منی والپدغ حال کے بغتتا ناسا پی وهم لا يشعرون او غيبا قيدل ولو ان اهل القرى كشروا داكلوا والا امنوا چی مان روڑے پا دین چکم اللہ دی پیغمبرانو نازل کرو وتقوا او زان الحرام نہ بچ کڑے دا اللہ او پیغمبرانو نا فرمانے نے زان بچ کڑے لفتحنا عليهم خام حرا کلاو کڑے دو من پدی برکات من السماء برکات دا اسمان دا طرفنا والارض و دزمکی دا طرفنا ولیکن کذبو لیکن غید دروغ نسبت کرو فأخذناهم نرانی ولیو منگاوی بما کانو یکسبون فسبب دا غامالو چیو غی کسب کون کی صل اللہ فرمائی افامنا اهل القرى آیا په امن دی داخلو والا آیا بچ بشی داخلو والا ایاتیہم دا چراغ شی دی تب اسنا عذاب زمونگا بیاتن په وخت شپې کی وهم نائمون او دی بود پرتوی یعنی تمام خارون و کلو آلو تا اللہ دا دی خبری یرو ورکی چه اسنا ناگہانا ناسا پی زما عذاب دشپی ارانشی لکدا مخ کے رزو کی زلزلہ رالا نکدا لگا تیزشے وے سوک چه سا حال کی و اغا حال کی مفاتے وے افا امن اہل القرآن آیا بچ بشی آیا پا امن دی دا کلو والا ایاتیہم بأسنا دا چرابش دویتا بأسنا عذاب زمنگ بیاتن دشپی وهم نائمون او دیبو دوی دیو جنا اہل علم لکلی چه هر سڑی تا دود کے دو پا وقت تجدید دا توبے پکار دے چه یا الہ العالمین کدما اخیرش پشی او دام اخیرنی او دکی دلشی نزد جملہ اخپلو کلو گناہونو نتوبہ باسم نگورک مرگ راغے ندو توبہ استے او کرا پاسی دون اللہ والا محلت ورکو نکم وعدہ چکڑی پاغی بکابندی کئی دا غوجہ وچی مسنون دعا گانو کیو دا دعا موسڑیو دکی وی اللہم بے اسم کاموتو و احیا او نبی علیہ السلام کم تعلیمات او ذکرنو چی خولی و غکول پکار دی خاص کر دیو دکی دو پا وقت کی سورہ کافرون دیتا وی براحت من الشرک یعنی پدی عقیدی سڑے و دشو کما عقیدہ چی سورہ کافرون کرا چی اے کافرو زما استاس و معبود جدا دے زما استاس و عبادت طریقہ جدا دا زما استاس و دو کفری و شرکی عقیدی نا انکار دے پدی عقیدی دیو دشو او امن اهل القرى آیا پا امن دی داخلو والا آیا بچ بشی داخلو والا ایاتیہم باسنا دا چراشی دی تازاب زمونگا زحن پا وقت دساخ کے وهم یلعبون او دی بلو بے کوی دا دن میں علاوہ دا دی دنی سمر کارون جدی نو دی تا یلعبون وئی یو خود سرے حلال رزق گٹی حلال کسب کئی ندا پا عبادات کی رازی دین علاوہ یو سرے پا سمر عبسیات و بیدینوں کی لگیا دے دیتے العبون ہوئی او الله عجیب کتاب دی. ورو نمبری آیات کې دا یره موږ تاسو سره پیدا کا چې ګوره دې یره په حق د شپې په حالت یره کیا چې سينه د شپې چې تمر ګران شي چې تزلزلہ او عذاب الہی را نشي نخپل عقیدہ خپل عمل خپل نیت دې درست کا. نبی آداوی که در رضی را پاسی که نبیان بیغم میا کلخ خلق گرزی را گرزی و سوچ فکر سرائی او نور را حتلی خرانائی و عذابون دا اللہ راش. او امین اهل القرآن آیا پا امن دی دا کلو والا آیا دی با بچشی ای اتیهم دا چراغشی دوی تا بأسونا عذاب زمونگا زحن پا وقت دا ساخ کے وهم یلعبون او دوی بلو بھی کئی پا دی اخپلو عبسیاتو گناہنو دی کے بلگیائی افا امنو مکر اللہ آیا دی پا امن دی دا عذاب دا اللہ نا بے فکر دی بے سوچ دی افا امنو مکر اللہ آیا پا امن دی دی دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمنو نو نپا امن کی گی یعنی نپا بے یری کی گی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان. کم قوم چی دنیا و خیرت پا تاوان کی پروتوی ناغی دا اللہ دا عذاب اس پروانی لدی. مومن مسلمان یو تقوادار اروح دا عذاب خداوندی نیری او اروح دا خطر پا حال کی دے جون تیرے. فلا یأمن مکر اللہ نپا امن کی گی یعنی نبی خوف کی گی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان. اولم یهدی للذین دا یهدی پا مانا دا یتبینو دے او دی دا فاعل بارک علماء کرام ویلی چی دا یهدی فاعل سو ظاہرن آیات مبارکہ کی فاعل نخکار دو نبازی علماء کرام و داویلی چی دا یهدی پمانا دا یتبینو دے او دی اغفائل اغزمیر دے پتا یتبینو کی چی رب العالمین تراجی دے رب العالمین تراجی دے یو قرآت کی نهدی مراغلے نبیا خو خبر سرگند دا اولم یهدی آیا نبی سرگند کری اللہ بار بار پا قرآن شریف کی دا خبر اخکار کری ننا للذین حق کسانو تیرسون الارض چی غیب میراس سرواغ استداز مکا من بعد اہلها پس دا وفات و دا حلاکت دا اہل دیز مکنا ورمو اتاسو نمخ کی دا دیز مکی دا دی محلات و دا دی جیدادونو نور سک مالکانو اس منو اتاسو اللہ رب العزت دا از مکا پا میراس کرا کری اغا مخکنی مشران لالن دخاورو دلان دی پراتبی پا قبرونو کی اللہ وی اولم یهدی آیا ند بیان کری اللہ اغا کسانو تا یریثون الارض چی پا میراس سرواغ استدیز مکا من بعد اہلها پس دا حلاکت دا اہل دیز مکینا اللہ و نشاؤ دا کچری خوخشی زمونگا اصوبناهم نو برسو دویت عذاب بذنوبهم پا سبب دو جرمنو دو گناہنو ددوی دا کافر دنوئی توائی او کم مجرم مسلمان دنوئی توائی چی تاسو پدیرنے پا پخانو قومنو ماسرنگی کسما کسما عذابون را لی گلیو وی تاسو خدای غطول گناہنو را جمع کل گر زنوب دیدے کی جمع ذکر کو زنوب دیدے کی سوکو یعنی جمع ذکر کو داوی چه غطول اعمال چهی را جمع کرو نا دی موجودو را جمع کرو لکه پخانو امتنو که شرکو کفرو نا دی امتن دی شرکو کفر لارا اختیار کرو پخانو امتنو که دی ناک تول او دی معاملات نقصانو نغم موجود دی بعضی قومنو که لوت علیہ السلام قوم که بد اخلاقو نو اغپ دی امت کی موجود دی ذکر زنوب جمع ذکر کا اللہ و نشاؤو دا که چری خوخشی زمونگا اصبناهم بی ذنوبهم نو برس او دوی تا عذاب پا سبب دو گناهنو دو جرمنو دو دوی او اوس د عذاب بعضی صورتونه ذکر کړي کله ورکه کان رو لوريږي او زلزلہ را نشي او طوفان نا نشي نو پټولو کې خطرناک عذاب داد او نتبه علی قلوبهم مہر گو لگو د گمراہی د دې پزړو بس د گمراہی مہر گو لگی او ازلی بدبختیا و اولی کله کی اولی کله شی دی انسان بارک و نتبعو مہر گو لگو مونگا علی قلوبهم پزړو د دوی باندې فهم لا يسمعون ندیب بیا دین و قرآن او رینا قنیت دا او ریدو دا قبول سر او ریدو دو قسم ری بعض دین خبری دی دین کافر و موری بعض نور مسلمانانم دی دین خبری او ری او ریدو دو قسم ری یو او ریدل او سپروائی او نلرل او عمل او نکو یو حقا او ریدل دی چی سڑی اغا دعوت قبول کی او داغی نفس عمل شروع کی نگور دغا او ریدل فیدی دی چې دی یو خبره د الله او د رسول واوري دا او قبول دي کا عمل لبی وک او چې دی واوري دا او پروا دي اون لرلا نو دا اوریدل دې تباہی سبب دي فهم لا يسمعون نو دی و اورینا یعنی اغا اوریدل د سوچ او فکر او د قبول و نتبع على قلوبهم مهر بولګو د دوی پزرونو فهم لا يسمعون ندیب بیاور نو دا آیات مبارک دیر دا فکر آیات تے سلف بویدی سر دیر جنل کل گوری دا گناہون دا وجن دنیا کی پسڑی عذاب رازی کل دا گناہون دا وجن زلطک تور شی او مہر پیو لگی کل سر دیر اسلام و دی ایمان نواوری پگڑو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کل انسان گناہوں کی پزرت اور داغ لگی کبلو کی بل داغو لگی بلو لگی بلو لگی نو بس زر پورا راگیر کی وی کلا بل ران علا قلوبهم زر بانے زنگ راشی دیاورتا گناہ گناہ نخکاری گناہ بانے شرم نمحسوس ہے گناہ بانے شرم نمحسوس ہے ونتبع مہر بولگو منگا علا قلوبهم پزلون ددوی فهم لا يسمعون ندوی ببیا لا اسمعون او رینا غاوری دل دا سوچ فکر او دا قبلولو دیو جنا ہر چاہتے دائر ورکا چن پا گناہنو کی او سڑے اخترے چلاوئی گورے عذاب با دنیا کی رش او پا عذابنو کی روی عذاب دارے چن پا زرب مہر لگی بیا با نیکو تا سڑے نیکی نوئی گناہ تا با گناہ نوئی او بیا با دن پورے استحضاء و خندہ کئی تردی چنی حال کے با مرگ راشی او د تباہی او بربادی سره بمخلش تلک القرا و اداو خارونا و کلی چدا مخ کی بیانو شو نقص علیکا چی بیانو من پتابانے اے حبیب من انبا اے حاد خبرون دا غینا نوح علیہ السلام قوم عادیان سمودیان دانور قومنا ولقد جاعتهم رسولهم او بیشکر آغلی وغوی تا پیغمبران دا غوی بالبینات پسرگندو معجزات سرا خکارہ خکارہ دلائل روڑی فما کانو ننو اغی لیؤمنو چیمان روڑی اغی بما پسبب داغی کذبو چی اغی دی دروغ نسبت کرو بما پسبب داغی کذبو چی اغی دی دروغ نسبت کرو من قبلو دمخکنا دمخکنے دی دروغ نسبت کرو نو دی ایمان را نرو من قبل نمراد سو دیدے کل آغای غزد و عناد ذکر کئی بعد اولی من قبل یعنی من لدن مجیع الرسول علیہم السلام الى وقت الاسرار والعناد نو دی چی ایمان روڑے بما پسبب داغی کذبو من قبل چی غید دروغ نسبت کرو دا اغا وحنا چی کل ورک پیغمبران راغلو بس تر مرگ پوری پزد او پا عناد ولارو تر مرگ پوری پزد او پا عناد ولارو او دا معنام دا من قبلو یعنی اول زل کشی پیغمبران رالد او دیتی معجزات او دعوت دا دین پیش کو نو دی انکارو کو وی ابتدا کچی او سڑے دا دین انکارو کی بیاور ترستو دیر پا گرانا ہدایت ملاوی یو توجیب آیا پی مبارک کتاو یعنی اول ما جاءهم اول چی پیغمبران رال نو بس دی ورطر دروغ نسبتو او بس بیا پدی امیشه دا پارا لگیاو یو مانا دے دے کہ نام ابن کثیر ذکر کرے وی فما کانو لیؤمنو نو اغی چے ایمان روڑے وے بما په سبب دا کذبو چے دروغ نسبت کرو من قبل دا مخکن پازل کی بدبخت لکلی نو دا ازلی علم ظهور منگو تاسلوشو ذکر وی دا اللہ رب العزت علم یو هغه چې موږ او تاسو لا پیدا نو د الله په علم کې چې دا به مسلمان وي دا به کافر وي خو دا داسې علم دی چې په دې الله نیول جهنم ته غرزول جنت ته دنه کېدل نه کول یو هغه چې د الله په علم کې څنګه وو هغه شی پیدا شو هغه شان عمل اختیار کو څنګه چې د الله په علم یې ازلی کړو کذالک دارنګ یتبع الله مهر لګوي الله على قلوب الكافرين فظلم د کافر وبانه دغشان الله د کافر په ظلم مهر لګی وما وجدنا او ندی مندل منګل اکثر هب د پار د ډیر د دې بنی ادم من عهدن سپورواله په وعده واره دغه کله عهد نه مراد هغه ازلی عهد چې رب العالمین په عالم ارواح کې وادی نعمان کې ویرا ټول انسانان دا آدم علیہ السلام دا شان پیدا کر او وعدے تی اغسط و دی سور عراف کرا روانا دا علشتو بی ربکم قالو بلا ویزستا سورب نے اللہ ویدغا وعدہ اکثر ماتے وما وجدنا او ندے مندل منگا لے اکثرہم دا پار دا دیر دا دوی من عہدن سپورا والے پا وعدے بانے بس پچھو وعدہو کی ناغا وعدہ ماتے اغا وعدہ ماتے بعضی لکھنی دی کہ اغا وعدم دا چی بعضی مشرکان بکل مسائب و تکالیفو کہ اللہ رونی والدی ووی لینن جیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین اللہ پہ چلی دی تکلیف نے دی رویس تو کنا نو بس منگا با شکر گزار شو لیکن اسم بعضی سڑے پہ تکالیف و مسائبو کی گیر شی نو وی کر آپاسی دن دی دن نا بغیر با مبل کار نی وچی کل آپاسی نو بیا آلا اخپل و سرکشو بی دینوں پس روانے اللہ وی ندے مندل منگا دا پار دا دیر دا دوی من عہدن سپوروالے پوادو والے وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ او بیشکا مندلی دی منگا دیر دا دوی لفاسقین خام خانا فرمانا وادم آتے وادد ایمان ماتے خپل منز کے کمی وادی دی نو اغوادے ماتے میں گو رہی سر افامن اهل القرى ايا فامن دي داخل والا يا ايا بچ بشي دا عذاب د الله نا داخل والا اياتيهم دا چراغ شي دي تا با سنا عذاب زمونغا بياتن په وحد شپې کې وهم نائمون او دوی بود پراتوي اوا امن اهل القرى آیا پا امن دیدا کلو والا او دی بچی ایاتیہم باسنا دا چراب شی دویتا عذاب زمونگا ضحن پا وقت ساخت کی وهم یلعبون او دی بلو بکوی افا امنو مکر اللہ آیا بیری دی آیا پامن دی دی دا عذاب دا اللہنا فلا یأمنو نو نبیری کیگی نپامن کیگی مکر اللہ دا عذاب دا اللہنا اللہ القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهدی آیا بیان ندکڑے اللہ للذین حاکسانو تا یرثون الارض چی غیب میراث سرواغست از مکا من بعد اہلها پس دا وفات و دا حلاکت دا اہل دا دیز مکنا دید دی مال دولت و دا جیداد وارث شو دا نمخ کی قافلی لاری اللہ نشاؤ دا تچریخ و خشیز منگا اصوبناهم نوبر سودوی تاغاب بذنوبهم فسبب دو گناہن و جرمن دو دوی ونتبعو محربو لگو علا قلوبهم دو دوی پزننو فا فهم لا يسمعون نو دیب بیا اورینا اغا اوری دل دا سوچ و فکر و دا قبلولو دکا اوری دل دو قسمی دا نبی علیہ السلام پا مجلس کی با منافقانم ناستو قرآن میں وارو دو چی بیا بدا اغا مبارک مجلس نا را پاسی دل نو یو بلت بیوی ماذا قال آنفا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سوئے موخو یرپ پتا پوینشو فهم لا يسمعون نو دیب بیا اورینا اوری دل قبلولو دو سوچ و فکر او دے ذکوی چی دا سرار و اوری بنا وی دا علم و دا دین و دی ایمان از دا کولو اولنیش وکی خودلی وک پسی بیا نور دا ہدایت لار روانی تلک القرآ دا اخارونا اکلی نقص علیکا چی بیانو منگ پتاوانی اے حبیبا من انبائها دا خبرون داغینا ولقد جاءتهم بشکر آغلو دویتا رسولهم پیغمبران دوی بالبینات پسرگند دلائل و موجزات سرا فما کانو ننو وغیل یؤمنو چیمان روڑے بما پسبب داغی کذبو چی دروغ نسبت کرو من قبلو دمخکنا کذالک دارنگی یتبع اللہ مہر لگوی اللہ علا قلوب الكافرین پزرن د کافر باندے وما وجدنا لد منل منگل اکثرهم د پار د ډیر د دوی من عهدن سپرواله پوادی چې کافر دے نداه پوادی اس قسم پرواله نشوي پوادی دو ککی گما و ان وجدنا اکثرهم او بیشک مندلی دی منگا اکثر هم دیر دوی لفاسقین خام خانا فرمانا وصل اللہ فرمائی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بیارا لے گلے منگا پس دوینا حضرت موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپل دلائلو او معجزات سرا الى فرعون فرعون تا وملئه او سرداران داغتا نو چکل موسیٰ علیہ السلام دا دین دعوت غیت پیش کو او دین ورت بیان کو معجزات ورت وخیل فظلمو بها یا خدا مانا وا چی ظلم دیوے کی پمانا دا انکار دے فظلمو بها دی انکار کرو دا دغی معجزاتو نا یو مانا دی مقام کی تفسیر روح المانی دا کرے ندیو کی دا پمانا دو کفر دے اے فظلمو بها دی انکار کرو بها دغی معجزاتو نا یعنی کفرو بها انکار کرو دے دینا یا ظلم پخپل مانا دے خودی بہا کی با سببی را فظلمو ندی ظلم کرو پخلکو بہا پسبب د بندول د دوی د خلکو د دینا قیمان رو رو بانے فظلمو بہا دی ظلم کرو پخلکو بہا پسبب د دی چیمان روڑو تے پری خلنا معجزاتو منلو تے پری خلنا خلق بانے ظلم و زیادے کرو فانظر نعبور اے حبیبا کیف کان سرنگیو عاقبت المفسدین اخیری انجام د فساد کو ان کو فرعون او داغو قوم چی مفسدینو او زان تے مسلحینوے امیشہ دا پار دا قانون دے چی پا دنیا او پا ملک سمر فساد پیلا او ان کی وینو اغی زان تا مسلحین وی او سمر چی دندار خلق وین وی تا مفسدین وی لگتا سلاولا پارا سورہ بقرہ کی تیرشی چی کلم منافقان تا ویلشل ویدہ قیل لهم لا تفسدو فی الارض قالو انما نحن مسلحون منافقان لچی بویلشل فساد مکوئی ای باغ اخپل ظلم زیادی بیدینی تا دے اصلاح نم کی خو لکنن ظالمان منافقان زنادقا کافر اغا خپل فساد تے دے اصلاح نمی خے او دا مومن مسلمان دا آغا اغا اصلاح تے دے فساد نمی خے دے فانظر نوگورا کیف کانا سرنگیو عاقبت المفسدین اخیری انجام دے فساد کو ان کو وقال موسیٰ ویلو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا فرعون اے فرعون انی رسول بے شک از رسول من رب العالمین دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقاتنا زد رب العالمین دا طرفنا اتا ترالے گلے شہم دا اللہ پیغام میں در تروڑے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق دا حقیق پمانا دا حریص لے او پمانا دا جدیر لے او دا حقیق خبر و مبتدا محذوف و انا حقیق انا حریص زڈیر لائکم او زڈیر حرسناکم علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق دا علی پمانا دا بارا ز حریص و حرسناکم علی اللہ اقول اے بے اللہ اقول دا چیز بنوائم علی اللہ پا اللہ بانے اللہ الحق مگر حق خبر دا اللہ پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام وی زماد شان سردا خبر دیر لائق دا او زد دی خبر دیر ہی رسل رم چیز با پا اللہ نوام مگر حق خبر او دا اللہ دا شان سرم مناسب خبر حقیق جدیر حریص حقیق یعنی انا حقیق انا حریص مبتدائے محذوف ہوا او دے خبرو انا حقیق و انا جدیر و علا کو مانا دبارا حقیق علا اللہ اقول علی اللہ الا الحق زہریسم او زدیر لائقم چزب نوائم پا اللہ مگر حق خبرا او بعد وہی حقیق پا مانا دے سدے دے واجب لے او دے علا کی او قرأت دے علی آدے پا علا کی یو قرأت دا علی آدے لگدا دا امام نافع او امام مجاہد رحم اللہ قرأت تے لگیا مانا دا حقیق علا یعنی واجب علی دا خبر پا ما بانے فرض و واجب دا اللہ اقول علی اللہ الا الحق چیز بنوائم پا اللہ مگر حق خبر دا پا انبیاء علیہم السلام دا حق وضاحت دا حق بیان واجب و فرض وی قد جیتکم بے شکرات لیل نکڑی دیتا ستا بے بینت من ربکم فخکار دلیل سرستا ست رب دے طرفنا قد جیتکم بے شکرات لیل نکڑی دیتا ستا بے بینت فخکار دلیل سر من ربکم ستا ست رب دے طرفنا فارسل معی بنی اسرائیل نراپریک دے زما سر بنی اسرائیل او ظلم زیاتے اور سر مکوا چی غلامان او خادمان دیتی جوڑ کری او دی دین زدکڑی تے پریزنا قال فرعون ویلی ان کنتک چریت اے موسیٰ علیہ السلام جئت بے آیتن چرات لنگی کڑی بی بے آیتن پس موجزی او دلیل او نخ سرا فأت بے ہا نظرات لنو کپاغی سرا ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا فَأَلْقَامِ غُرْزُولِ وَا حضرت موسیٰ علیہ السلام عَسْوَاهُ خْبَلَ اَمْسَا فَإِذَا هِيَنُ نَاسَا پِدَا اَمْسَا ثُعْبَانُ مُبِينَ يَوْلُوِ خَامَارُ سَرْگَن دادر تبار بار ترشی چه قرآن فاق دادی امسانت دو تعبیرو نکلے کئی کلوئی چه امسے او غرزولا نوئی مندے والے کَأَنَّهَا جَانٌ تا بوی چی داغ نرے مار رے او دل تاوی سعبان مبین بعض علماء تدبیق دا سے کرے چی پا ابتدا دا وحی کی نرے مار چی کل کوہی تور کی ورطا وحی ملاوی داو ہم سے غرزولا لیکن کل چی انتہاوا نپاخر کی تی سعبان جوڑ شو یو تدبیق علماء کرام دا کرے یادا چی قرآن پاک کوئی سعبان مبین لوی غٹ مار تے جوڑ شو نو دا داغی دا بدن او دا جسد پہ اعتبار وئی یعنی بدن غٹو خوامیشن پار دا عام مشاہدہ و تجربہ دا چې یو غټ شی حرکت زر زر نشي کوله نو وای چې بدن غټو خو سره د غټوالی نه په حرکت کې سو کأنها جان تا وای چې نری مار منډ او حرکتونه دادا سیو لکه د نری مار پشان اگر چې داغي جساو بدن دا غټو فإذا هي صعبان مبين نو ناسا پیدا خامار و سرگن یعنی اولی اجدہات جوڑا شوا او پتون خلق بحیبت راغے تردی چی فرعان بانے دمر حیبت براغے چی باب مفسرین لکلی وی دمر تکلیف ورطور سیلو چی داغت دستون دا حیبت دا وجن شورو شو او زک جادو گرو تھے جرک دین مخلاص کم کنا نتافی خلا تنخا او دغو غواری زب تاسو لڑے لیلوی سوکم لیلی بدلی بدر کم او زما دربار کی مقربین نو بشی دغشان روح المانی ذکر کړي چکا انها جان نن کلوئی جان وئی وڑو کی مارتا او صعبان غٹ مارتا وئی نو دغشان تدبیق غی ذکر کړي چې دا اول کی جانو بیا راغی نفس صعبان شو نو دوار حالتونه په دوار آیاتونو کی ذکر کړي ابتدا کی داسې شو کا انها جان نن او انتہا کی دا سے شو چلکا فیدا ہی صعبان مبین ناسا پی دا امسا صعبان مبین یو خامار و اجدہا و سرگندہ دا یو موجزو و نزع یدہو اور انستیو دا اخپل خیلاس دا دی اخپل ترخنا فیدا ہی بیدواؤ نو ناسا پی اغتک سپینو لن ناظرین دا پاردکتن کو او دام اللہ حی چکل گورا مومنان انبیاء علیہ السلام موحدین لگوی دا کافر تعداد دیروی خو اللہ دی ایمان والو روب دا کافر پزرنو کیا چھے یو موسیٰ علیہ السلام دے لیکن فرعون تی سورہ پریشان دے کلوی انا لجمیع حاضرون منگتی طولی عریبو او پا حیبت کے دے پا تکلیف کے دے قال الملعو ویلیو سرداران من قوم فرعون دا قوم دا فرعون نا ان هذا وبيشكدا موسى عليه الصلاه والسلام لساحر عليم خامخا جادوگر دے پوها اس دے دی جادو پر ذریب والے سے ارادہ لری یرید ارادہ لری ایخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دے عظمت اس کا سنا فما را تامرون نتاسو ما تاسو مشورہ را کوی فرعون ورتوی قال ورتوی ارجہ دتا محلت ورکا اور ارجح اصل کی ارجح پا حمزے سرا پا حمزے ساکن سرا و پہائے مضمومہ سرا پہائے مضمومہ سرا نبیات حضب دا حمزے شویدے اور دا غہا دا ساکن اکڑی شویدے اصل کی دا ضمیر ارجح کی ضمیر دا ضمیر دا دیخ پل جنس کلمین نو نو کلے چی حمزہ حضب کرے ناغ زمیر منفصل پشان متصل گرزولے دے قالو دیویلیو ارجح محلت ورکدتا اصل کے ارجحو ارجح محلت ورکدتا و اخاہو دیرور ددتا و ارسلو لیگا فی المدائن پری خارنو کی حاشرین راجمکون کی نوکران و خادمان تورو الملک نا تالد جادوگر راجمکی او د جادو په ذریعہ دای مقابله کوي نو چې کله کمزور او پړ کوي نو بیا به الیاذ بالله قتل کوي او کله که شان یې قتل بیا بدار ایت وی چې مقابله نشو کوله نو ګوره د مخینه لرکو یا تو کراب ولی تاتا بكل ساحر علیم هر یو جادوگر پوها او ماهر وجاء السحرۃ راغلی جادوگر فرعون تا قالو دی جادوگرو فرعون ته ویلو ان لنا لاجرا بیشک موږ پار خامخا س اجر او مزدوری بوی ان کننا نحن الغالبین کچری شو موږ غالب کمون غالب او زور اور رال موږ ته بس اجر راکه قال فرعون ورته ویلی نعم او تاسو خلا اجر او مزدوری غواړی و انکم بیشک تاسو لمن المقربین خامخا یی و زما په دربار کې د نزدې کانو ټول نمخ کے بزما دربار تھرا زئی او د ټول نو رست بزئی او یو لوی عہدہ او لوی مقام او مرتبہ بستا سو زما په دربار کی قال فرعون ویلو نعم آو و انکم بیشک تاسو لمن المقربین خام خای ایبا زما په دربار کی دنج دے کارونا یا سر نگو رہے ثم بعثنا من بعدهم موسى بیارا لے گلے امونگا پس ددوینا حضرت موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پختلو دلائلو معجزات سرا الی فرعون فرعون تا وملئیه یو سرداران داغتا فظلمو بها وغی ظلم کرو پخلقو بها پس سبب دے معجزو چی دین بندول او دیوان دیمان رارو نے اڑول یا ظلم پمانا دے انکارو فظلمو بها اغی انکار کرو ددغ معجزاتنا فانظر نو گر اے مخاطبا سوچو فکرو کا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ و خیری انجام دفساد کون کو وقال موسیٰ ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین بے شک ز رسول من طرف د پالن کی د مخلوقاتنا حقیق لائکم دی خبر بان حرس لرم علا اللہ قولا دا چه نبوائم مال اللہ پا اللہ الا الحق مگر حق خبرا یا واجب و فرض دی پما چه نبوائم پا اللہ مگر حق خبرا قد جئتکم بے شکر آتلل مکڑی دی تاسوتا بے بینت پخکار دلیل سرا من ربکم ستاسو در عبد طرفنا فارسل معی بنی اسرائیل نرا پریک دزما سر بنی اسرائیل قال فرعون ویلو ان کنتک چریت جئت بے آیتن چرات لکڑیوی پس موجزی سرا پس نشانی او دلیل سرا فات بہا نرات لکا پاغی سرا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا فعلقا سواہو نغرزو لواغوی امساخ پلا فہذا ہی ناسا پی غا ثعبان مبین یولوی خامار سرگن ونزا اور استیو یدہو خپل خیلاس دخپل ترخنا فیدہ ینو ناسا پی غاب ایدواؤ تکس پینو لناغرین نفارد کتن کو قال الملو ویلیو سردارانو من قوم فراون اد قوم نفراوننا انہا دا بیشک دا لساحر علیم خامخا جادو گرد پوہا یرید ارادہ لری ان یخرجکم چوشڑی تاسو من ارضکم لدیز مکستا سنا فماذا تأمرون فرعون وزیران توئیمات سمشور راکوئی قال ورطویلی ارجح محلت ورکدتا و اخاہ ورور داغتا و ارسل لیگا فی المدائن حاشرین پدی خارمو کی راجمک ان کی خادمانو نوکران یا تو کراب ولی تاتا بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوہا و جا السحر تراغلو جادوگر فرعون فرعون تا قالو دی جادوگر ویلیو ان لنا لأجرن بیشک مند پار خامخا مزدوری بوی ان کنا نحن الغالبین کچری شمنگ غالب قال فرعون ویلیو نعم آو و انکم بیشک تاسو لمن المقربین خام خازما دربار کی دنیز دیکانو نبئی صلی اللہ علیہ وسلم دہرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اللہ رب العزت بیانولا چی فرعون دخپ الملک طول جادوگر د موسیٰ علیہ السلام مقابلی تروسی ہو قالو دی جادوگر ویلی چکل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلی تحاضر شل موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام اما ان تلقیا یا هو تاسو د خپل امسا او غرزوي و اما ان نكونا یا بشو مونگا نحن الملقین مونگا د غرزون کنا د حضرت موسی علیہ السلام د ادب او دا غید احترام خیال او ساتلو نو دا غید ادب د الله د پیغمبر روان دی الله دا غید ایمان سبب وګرځولو. قالوا ولي دي جادوګر يا موسى اي موسى عليه السلام اما ان تلقيا يا قطا سر اخفل امسا او غرزوي واما ان نكونا او يا بمغشو نحن الملقين منبد غرزون كنا. قال حضرت موسى عليه الصلاه والسلام ورت فرمایلی القوا غرزوي ناغی اخپل امساگانی و رسی غرزولی فلما القو هر کلچ اغی غرزولی و اخپل امساگانی و رسی سحرو اعین الناس سحر و جادوی کڑیو پسترگو دخلقو دخلقو پسترگو بانی سحرو کو جادوی کو او داغی نظر بندیو کا او دا سحر مختلف اقسام دی وسترحبوهم او يرولوا دوی دا خلق یریدل زکا غرسی او امساگانی دی خلقو ته د ماران په شکل کې ښکارې دي. وسترحبوهم او يرولوا دوی وجاءوا وراتل کړي دوی دی جادوګرو به سحر عظیم په جادو لوی سرا د دوی په نسبانه بزدا لوی جادو او دغه وخت کې دا په جادو کې لوی جادو دیرے کی